Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağnıtınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün yeni bir albüm var. 2017'nin en güzel albümlerinden bir tanesi. Enver İbrahim'in diskografisindeki 11. solo albümü Blue Makams geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yine çok iyi bir kadroyla kaydedilmiş bir albüm. Ud'da Enver İbrahim, kontrbasta Dave Holland, davulda Jack DeJohnette ve piyanoda Django Bates yer almış. Besteler her zamanki gibi Tunuslu Udi, Enver İbrahim'e ait. Bahya ile başladık dinlemeye. Devam edelim. Albümün açılış parçası var sırada. Opening Day. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Enver İbrahim'in yeni albümü Blue Makams'ı dinliyoruz. Albümün kayıtları bu yılın Mayıs ayında New York'ta Avatar stüdyolarında yapılmış. James A. Farber tarafından kaydedilmiş bir albüm. Devam ediyoruz. Yine elbette Enver İbrahim bestesi La Nuit Gece. Thank you. Bahia, Opening Day ve La Nuit, Enver İbrahim'in 11. solo albümü Blue Makams'dan dinlediğimiz parçalardı. Bu albümü 3 yıllık bir aradan sonra yayınladı Enver İbrahim. 2014'ün sonlarında Souvenance isimli albümü çıkarmıştı. Bu da oldukça güzel bir albümdü. Daha değişik bir kadroyla, piyanoda François Coutillier, bas klarnette Klaus Gessing ve basta Björn Meyer'den kurulu bir, kendisinin de yer aldığı kuartetle kaydetmişti bir bu albümü. Bir de senfoni orkestrası eşlik etmişti bu kuartete. Oradan da bir parça dinleyip tekrar Blue Makams'a dönelim. Souvenance albümünden dinleyeceğimiz parça Tunus et Dawn. Thank you. Tunus Et Down, Enver İbrahim'in bir önceki albümü Suvenans'tan dinlediğimiz parçaydı. Şimdi tekrar yeni albümü Blue Makams'a dönelim. Ve sıradaki şarkı Persepolis'is Miraj. Bugünkü programda Tunuslu Udi ve kompozitör klasik Arap müziğini ve folkunu caz müziğiyle birleştiren ve o yönde eserler veren Enver İbrahim'in yeni albümü Blue Makams'ı dinledik. Bu albümü Dave Holland, Jack DeJohnette ve Django Bates ile beraber kaydetti Enver İbrahim. Ve aynı albümden The Recovered Road to El Sham ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Thank you. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.